Η Ελληνίδα μάνα δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Λοιπόν, είμαστε εδώ ενωμένες Ελληνίδες, γιατί σε κάθε βήμα που πατάω των προγόνων μου είναι τα ιερά. Δες χορεύοντας χαϊδεύω τη μητέρα και αντιμήτρα. Ελλαδία, Ζεύς και Ήρα, ο Ερμήτρης Μέγιστε. Η Αθήνα χαμογελάει, σήκω ενωνόμαστε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η Αρτέμις μαζί μας είναι, σήκω ενωνόμαστε. Είναι μια οπαδός του Σόρα. Ελπίζουμε και στέλεχος και ελπίζουμε και στις αυριανές μεθαυριανές όποτε γίνουν εκλογές και στη Βουλή να είναι βουλευτίνα. Αξίζει να εκπροσωπήσει κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο είναι και μεγάλο. Βγαίνουν στους δρόμους. Όλα αυτά ετούτη τα είπε ψέλνοντας, τραγουδώντας πάνω στη μουσική από το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Έβαλε δικούς της στίχους, ή το κάνουν πάρα πολύ, ή το κάνει μόνη της, δεν έχει σημασία. Το λέει με πάθος και ακούσατε τον Ερμή, το Δία και το Ζεύς όλα μαζί και τη Δήμητρα. Ενωνόμαστε, σήκω Αθηνά να δει, σήκω Άρτεμις. Θα πάμε με όλους αυτούς τους αρχαίους. Θα πάμε προς τα κάτω, στις και μισή. Θα φτάσουμε στις δύο ακριβώς. Θεού θέλοντος, λαού επιτρέποντος, όλα αυτά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι ανάμεσά μας, βλέποντάς την και στην τηλεοπτική χτες και ακούγοντάς την συμπολίτησά μας αυτή να τραγουδάει με τέτοιο πάθος και να δηλώνει ότι οι μάνες δεν είναι μόνο τα τάπερ, η ύψιστη αυτή προσφορά των μανάδων, τα τάπερ, τα περίφημα. Συνειδητοποίησαμε ότι είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλές γύρω μας και πολλοί που πιστεύουν ή που ανέχονται ή που αύριο θα ανήκουν σε όλους αυτούς. Και έτσι νιώσαμε πιο ευτυχισμένοι, γιατί ένας τέτοιος τόπος, μετά από όλα αυτά τα μνημόνια, 7 χρόνια κλείσαμε που θα μπαίναμε στο μνημόνιο για ένα χρόνο, θα μας έβαζε ο Γιώργος Παπανδρέου και θα τελειώναμε. 7 χρόνια και πάμε και συζητάμε το τέταρτο, να το υποδεχθούμε ή αυτή εδώ η κυβέρνηση ή η επόμενη. Οπότε, σήκω Άρτεμι να δεις, ενωνόμαστε λέει αυτή, αλλά βάλτε ό,τι θέλετε με κατάληξη μαστε. Μένω εδώ στο πατρικό μου, στου αρχαίου Φοίνικα φωλιά. Με Αφροδίτη, Ποσειδώνα, Ηφαίστο και Άρη συντροφιά. Άντε πνίξου Τσίπρα. Άντε πνίξου Τσίπρα, υπόγραψε τα μόνο σου και κόψε το λαιμό σου. Σήκω, ενωνόμαστε. Σηκωθείτε, ενωνόμαστε, όπως λέει η συντρόφισσα. Πάμε να ενωθούμε. Καλό είναι όλοι μαζί, μαζί με αυτήν, εμείς. Όλοι οι άλλοι, όσοι θέλετε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάμε να ενωθούμε. Ωραίος στόχος το να ενωθούμε. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά μία έννοια ενώνει τον λαό, τέτοιος λαός. Καλό και το σύμβολο της ένωσής του. Ταιριαστά δεν λέω αυτή την εποχή. Ο Προκόπης Παυλόπουλος λοιπόν προχθές στην παρέλαση έκανε μια δήλωση αμέσως μετά το πέρας της παρελάσεως. Οι πρόγονοί μας, αγωνιστές του 1821, την 25η Μαρτίου, έκαναν έκκληση στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει αμετάκλητα να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Mi trovo qui bisognoso adorare la libertà che concede il sudore. Sico maste di averti dato già tutto da sempre, incenerito il diario dell'ore. Η χώρα βρίσκεται υπό μια ιδιότυπη μορφή κατοχής από το 10 και μετά. Είστε κι εσείς κυβέρνηση κατοχής. Μα φυσικά. Ο Προκόπης ήταν ο προηγούμενος Παυλόπουλος, που σε ένα μοντάζ που κάναμε ότι όλα για την Ευρωζώνη, από τότε ο Κολοκοτρώνης ήταν υπέρ της Ευρωζώνης, και τούτος εδώ ήταν ο Δημήτρης Καμένος, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που κάπου εδώ τώρα τους ενημερώνει ο Τσακαλώτος. Ο Δε Σταθάκης έχει πάρει τους άλλους βουλευτές, της Κοζάνης και της Φλόρινας, για να τους εξηγήσει πώς θα κάνουμε την Κολοτούμπα για άλλη μια φορά, νούμερο 582 Κολοτούμπα, σχετικά με την ΔΕΗ, και πώς θα ξεπουλήσουμε και θα κάνουμε αυτό που κατηγορούσαμε τους προηγούμενους. Θα γίνουμε και εμείς ξεπουλητάριδες, όσο την μεγάλη αυτή επιχείρηση, που αν δεν την ξεπουλάνε, την σκόβουν τα πόδια σιγά σιγά, ώστε να έρθει όριμο το αίτημα του ξεπουλήματος κάποια στιγμή που έχει έρθει με αριστερή κυβέρνηση και αυτό. Αλλά ο Δημήτρης Καμένος παραδέχθηκε ότι είμαστε σε φάση κατοχής και ότι οι ίδιοι είναι μεν κατοχική κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντάρτες. Η χώρα βρίσκεται υπό μια ιδιότυπη μορφή κατοχής. Από το 10 και μετά. Είστε κι εσείς κυβερνήσεις κατοχής. Μα φυσικά. Κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Όπως πιστεύω όλες οι κυβερνήσεις το κάνουν έντοιμα, άλλες περισσότερο ή λιγότερο με λάθη. Αλλά γίνεται ένας ανταρτοπόλεμος οικονομικός. Σήκω, μάστε. Άντε πνίξου Τσίπρα. Είστε κι εσείς κυβερνήσεις κατοχής. Μα φυσικά. Κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Θα έχει μπερδέψει λίγο, όπως γίνεται με όλα τα ιστορικά θέματα. Τι άλλο να κάνει, πώς μπορεί να επιβιώσει αλλιώς ένας βουλευτής που ψηφίζει μνημόνια και ψηφίζει και καταστροφή της χώρας. Είμαστε και κυβέρνηση κατοχής και κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Να θυμίσουμε ότι οι κυβερνήσεις κατοχής, οι τρεις, όταν τις είχαμε εδώ, ήταν κατά του ανταρτοπολέμου. Στο ένα βουνό ήταν οι αντάρτες, στο άλλο βουνό ήταν η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις κατοχής. Και τα δύο μαζί δεν συνέπεσαν ποτέ. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Δημήτρης Καμένος, καλό είναι που και που. Για να μένει και η λογική και η τρίχη στα κεφάλια μας, να τα θυμίζει κάποιος. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια απόπειρα να τα κάνει και τα δύο μαζί, με τα γνωστά αποτελέσματα. Η ΔΕΗ πωλείται. Όχι, δεν πωλείται, δεν πρόκειται να πουληθεί. Καταρχήν μας διαβεβαιώνει γι' αυτό ο Πάνος Καμένος. Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα. Θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Και οδηγείτε τη χώρα απροστάτευτη και γυμνή στους δανειστές. Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εδώ, αριστερά, δεξιά του ο πρόεδρος της Βουλής. Ο αρχηγός, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Σαβέροφ. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Σαβέροφ. Το γνωστό πολύ ωραίο Σαρδάμ που έκανε ο εκφωνητής της ΕΡΤ προχτές στην παρέλαση, αντί να πει Πάνος Καμένος, είπε Ευάγγελος Αβέροφ. Δεν πειράζει, υπουργός ο ένας, υπουργός κι άλλος. Ο Καμένος είναι πιο αριστερός, δεν είναι σαν τον Αβέροφ κλασικός δεξιός, αλλά δεν πειράζει μέσα σε όλα αυτά. Το λιγότερο έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε γίνει, θα μπορούσε να είναι και ο Αβέροφ κάπου εκεί, σε αυτή την κυβέρνηση να πάρει μέρος, να στηρίξει την αναγεννητική προσπάθεια των κομμάτων που συμμετέχουν και όπως ακούσε το Πάνος Καμένος από τα παλιά, κατήγγειλε τότε την προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να πουλήσει την ΔΕΗ. Τώρα δεν καταγγέλνει με τον ίδιο τρόπο, γιατί ο ίδιος πουλάει την ΔΕΗ, κάνει ακριβώς αυτό, ίσως και χειρότερο που έκαναν οι προηγούμενοι, τους οποίους τότε έβριζε. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά, η απάντηση είναι απλή, είναι το συναίσθημα. Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Διαζυγείο! Διαζυγείο! Δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Διαζύγιο! Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο εύπεπτα. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Φωτήλας, ο βουλευτής του ποταμιού καταρχήν, με εκείνες τις ωραίες διαφημίσεις. Μετά έφυγε, λέγοντας καλά λόγια, όσο ήταν στο ποτάμι για τη Νέα Δημοκρατία, έμεινε ένα μήνα εκτός, έτσι γίνονται αυτά. Και στην κρίσιμη στιγμή, σε μια από τις κρίσιμες στιγμές, έτσι όπως τα επιτελεία τις ορίζουν τις κρίσιμες στιγμές, για τους δικούς τους λόγους και μόνο, μπήκε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα τον δούμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να εκλεγεί, μπορεί και όχι, μπορεί να είναι στα επικρατείας. Κανένα δεν αφορούν παρά μόνο τον ίδιον. Ο κύριος Φωτήλας, λοιπόν, μιλάει για τα εύπεπτα μέτρα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα κυβερνά τον τόπο πλέον όπως πρέπει. Μπράβο! Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο εύπεπτα. Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο εύπεπτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Ο στόχος λοιπόν είναι να είναι τα μέτρα εύπεπτα. Όχι να μην έχουμε μέτρα, μέτρα θα έχουμε. Αλίμονο. Γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις, γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό υπάρχουν και τα μνημόνια. Για να υπάρχουν συνεχώς μέτρα. Το θέμα του Φωτίλα και πολύ σωστά, γι' αυτό ήταν στο ποτάμι και τώρα στη Νέα Δημοκρατία, είναι να είναι εύπεπτα αυτά τα μέτρα. Να μην είναι βαριά στο μάχη όπως γίνεται με κάποιους άλλους. Η ΔΕΗ, αυτό είναι ένα από τα θέματα των ημερών, έχει ξαναέρθει, έχει ξανασυζητηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα ΔΕΗ. Υπάρχουν οι τελευταίοι σπασμοί, είναι και ένα από τα τελευταία θέματα οχυρά που έχει μείνει. Θα το καταπιούν και αυτό, γιατί οι βουλευτές οι συγκεκριμένοι υπάρχουν μόνο για να καταπίνουν τέτοια θέματα. Απλά κάνουν το γνωστό του σοου από εδώ και από εκεί. Εμείς εδώ να θυμίσουμε παλιές καλές στιγμές και δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, έτσι για να θυμίσουμε και σε όλο το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό και ακροατήριο που είναι και μεγάλο. Ότι κάποτε ναι, στα λόγια ήσασταν λίγο αριστεροί. Όσοι σκεδιάζουν ότι θα πάρουν κοψοχρονιά, φιλέτα, ιδιαίτερα δε σε στρατηγική σημασία οργανισμούς, στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ, ας μάθουν να λογαριάζουν με τον ξενοδόχο και όχι χωρίς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει άλλωστε τέτοιου είδου μνημονιακές αποφάσεις και να σταματήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η ΔΕΗ να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο ως 100% δημόσια επιχείρηση. Όλα τα έχει πει και με νούμερα και με ποσοστά. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας αριστερός που τιμά τον Μπελογιάννη, τιμά την Κεσαριανή, έχει αναφερθεί στους αγώνες της αριστεράς, της ΕΔΑ, τα παλαιότερα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορεί να κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μόλις μας περιέγραψε από δύο διαφορετικές ομιλίες. Θα ήταν καραγκιόζης αν έκανε το εντελώς διαφορετικό και τόσος κόσμος που τον πίστεψε. Θα ήταν και αυτοί καραγκιόζητες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στοιχειωδώς σοβαρός να είναι κάποιος. Αυτό που όλοι αποκαλούμε μπέσα, ειλικρίνεια, ψηλή, μικρή, σχετική εντυμότητα. Δεν μπορεί κανείς να λέει αυτά τότε και να κάνει αυτά σήμερα. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλύφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλύφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Όλα αυτά για τη ΔΕΗ, τρίτο απόσπασμα. Από άλλη ομιλία έχουμε και τέταρτο και πέμπτο. Τα καλύτερα διάλεξαμε. Αυτό νομίζω ήταν πολύ ωραίο γιατί μιλάει και για τις υποτακτικές κυβερνήσεις που ήταν οι προηγούμενες που σχεδίαζαν να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Ενώ ετούτη εδώ δεν σχεδιάζει να ξεπουλήσει την ΔΕΗ. Και αν δείτε τις δηλώσεις του σήμερα, είναι κωμωδία. Άλλοι λένε δεν θα την αναδεχτούμε, άλλοι θα το δούμε. Ο Σταθάκης κάνει μασάζ. Αυτός ο Σταθάκης έτοιμος για όλα πάντα. Πρόθυμος. Πιο πρόθυμος και από τον Αλογοσκούφη, πιο πρόθυμος και από τον Στουρνάρα, πιο πρόθυμος και από τον πιο δεξιό νεοφιλελεύθερο οικονομολόγο. Ποια η διαφορά, πώς κάποιος επιλέγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς ο Σταθάκης πριν 10 χρόνια, 15, 20, επέλεξε να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί τόσα χρόνια ήταν απ' έξω, μπορούσε να προσφέρει στον τόπο από τις προηγούμενες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Γιατί να καθυστερούν όλοι αυτοί να δώσουν τόσα πολλά στον τόπο και να έχουμε φτάσει 2017 και να παλεύει να κάνει μασάζ ποιος ο Σταθάκης για τα νεοφιλελεύθερα, θα τσερικά που έχει στο μυαλό του σε 5 Ούγγανους βουλευτές των νομών πάνω που τυχαίνει να έχουν τις καμινάδες της ΔΕΗ και πώς θα ξεπουληθούν αυτές οι καμινάδες. Είναι προβλήματα αυτά, μπορεί να σας φαίνονται εσάς λίγο έτσι επιπόλαια και ότι δεν σας αφορά, σας αφορά γιατί δεν την πληρώνετε όλοι και δεν την πληρώνουμε όλοι. Και ο ανταγωνισμός που θα έρθει θα είναι για το καλό όλων αυτών που θα πάρουν μέρος στον ανταγωνισμό, όπως συμβαίνει πάντα. Αν δεν τα τηρήσει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε προδιαγράψει τι θα σημαίνει. Στο επόμενο ταξίδι σας, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέσει και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. Νομίζω ότι ακριβώς για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσίας, θα είναι πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάρη, να κάνω αυτή τη χάρη σε ορισμένους. Θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες και στις θέσεις με αξιοπιστία. Μάλιστα. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σας το εύχομαι. Μην κάνεις πίσω, Αλέξη μου. Μην κάνεις πίσω, αγόρι μου, στην κάθαρση. Σε περιμένουμε. Ωρε, τι έχει να γίνει. Εδώ ο Άδωνης γλεντάει τον Τσίπρα για την Οβάρτης και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι θα παιχθεί εκεί με αυτές τις επιτροπές στη Βουλή, αλλά βιάζει το Άδωνης, θέλει να ξεκινήσει η σχετική επιτροπή στη Βουλή, την καθυστερεί λίγο ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε ευκαιρία, αφορμή χτες να τους ψιλοκράξει, γιατί καθυστερούν την επιτροπή που οι ίδιοι είπαν ότι θα στήσουν για να πέσει άπλετο φως και στα θέματα της υγείας. Από την Μόρια μας στέλνουν ένα μήνυμα εδώ, το είχαν στείλει και χθες, αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπελογιάννη δεν προλάβαμε. Τι λένε εκεί οι άνθρωποι. Η Επιτροπή Εργαζομένων στο hot spot της Μόριας στη Μυτιλίνη απεργούν αύριο Τετάρτη, διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεών τους. Και ένα μικρό κειμενάκι. Η αδιάλακτη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τη μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων δείχνει ξεκάθαρα όπως άλλωστε είναι γνωστό, πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Γι' αυτό λοιπόν αύριο οι εργαζόμενοι καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, έχουν απεργιακή κινητοποίηση, τέρμα πια στην κοροϊδία, όλοι και όλοι στην συγκέντρωση αύριο έξω από το hot spot της Μόριας, 29 Μαρτίου στις 7 το πρωί. Στις 7 το πρωί η περίφημη μεταναστευτική πολιτική με τις πολλές επιτυχίες ανθρώπινα θέματα τα οποία τα διαχειρίζονται. Άνθρωποι που δεν έχουν τη στοιχειώδη εντυμότητα να παραδεχθούν πράγματα για τον εαυτό τους. Ένα τεράστιο ηθικό κυρίως θέμα, φιλοσοφικό δευτερευόντος, πολιτικό κοινωνικό τριτευόντος και τεταρτευόντος. 2-11-208-200 μπορείτε να πάρετε, να επικοινωνήσετε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και η περιγραφή της παρέλασης, μάλλον της παρέλασης, περσινών βίντεο, γιατί η εκπομπή ήταν το Σάββατο, αλλά ο Αυτιάς ήθελε να κάνει περιγραφή της παρέλασης με τα περσινά. Αυτή η περιγραφή μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Πρωινό της 25ης Μαρτίου, η σημαία μας, ο Παρθενώνας. Το μνημείο του γνώστου στρατιώτου ή του άγνωστου στρατιώτη, όπως θέλετε. Και βέβαια, όλοι μαζί για την πατρίδα. Ενωνόμαστε. Όλοι μαζί για να μπας και δούμε μια καλύτερη μέρα. Σήκω! Γιορτάζει η Ελλάδα, γιορτάζει η Μεγαλόχαρη. Σήκω! Γιορτάζουν πολύ καλοί φίλοι. Με λένε Βαγγέλη. Με μια χώρα η οποία περιμένει. Περιμένει τι? Μια συμφωνία. Ελλάδια, Ζεύς και Ήρα, ο Ερμήτρης Μέγιστε. Με έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει αγαπώ τους Έλληνες. Η Αθήνα χαμογελάει, σήκω ενωνόμαστε. Με έναν πάπα να λέει σας ευχαριστώ Έλληνες. Σήκω ενωνόμαστε. Με τον Υπουργό Άμυνας να χαιρετιέται με τον Τραμπ και με τους Έλληνες θα ρωτούν πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Και με τους Έλληνες θα ρωτούν πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Μένω εδώ στο πατρικό μου. Στην Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις. Στο πατρικό μου. Στο Περιστέρι. Στο πατρικό μου. Στην Αγία Βαρβάρα. Στο πατρικό μου. Και αν δεν μπορείς να πας σε Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς να μείνεις σε Τσαντήρι. Στου αρχαίου Φοίνικα φωλιά. Σε Τσαντήρι. Με Αφροδίτη Ποσειδώνα, Ηφαίστο και Άρη συντροφιά. Ελλαδία, Ζεύς και Ήρα. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Απόλλωνα. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Ο Ερμήτρης Μέγιστε. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Η Άρτεμις χαμογελάει, βλέπει ενωνόμαστε και η Αθήνα μας προστατεύει. Μαζέψω αγαπούλα μου λίγο, γιατί δεν βλέπει ο κόσμος. Σίκο! Δεν είναι σίκοφιλή! Σίκο! Δεν είναι σίκοφιλή! Φίλος σίκης, ευχαριστώ πάρα πολύ! Σίκο! Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου! Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου! Ενωνόμαστε! Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλήφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Έρε τι κακό βρήκε τους αχόρταγους τοκογλήφους που να το ξέραν θα ερχόταν μια κυβέρνηση και δεν θα τους ικανοποιούσε και θα τους ανέτρεπε και τα σχέδια και δεν θα τους δώσει και την ΔΕΗ. Πόσο άσχημα έχουν μπλέξει οι αχόρταγοι τοκογλήφοι. Και οι μνημονιακές συγκυβερνήσεις βέβαια, τα είπε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, άρα για να τα πει θα τα κάνει κιόλας. Ρωτάτε εδώ για τον Μπελογιάννη, για το όπλο που πήγε το κουκουέ και το πήρανε πίσω το όπλο. Μάλιστα ένας λέει το εξής μήνυμα και είναι ωραία αυτά τα μηνύματα. Γιάννης, σύντροφοι καλησπέρα. Αντί να ξεκινήσετε με το Σόρα, μήπως θα έπρεπε να κάνετε ένα σχόλιο για το ρεζίλι χθες με το πιστόλι του Μπελογιάννη και τη στάση της ηγεσίας του κουκουέ. Ή μήπως υπάρχει γραμμή από Περισσό για Γαργάρα. Λέει εδώ ο Γιάννης που υπογράφει με την προσφώνηση σύντροφοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Για όσους δεν το γνωρίζετε, πήγε και ο Κουτσούμπας, τέτοια ώρα ήταν χτες, που άφησε τα γάντια, την οπλοθήκη και το όπλο του Μπελογιάννη. Και με το που πέρασε κάποια ώρα, έμειναν νομίζω 2-3 ώρες εκεί, πόσο έμειναν, τα πήρανε. Και πολύ καλά έπραξαν και τα πήρανε. Μάλιστα την ώρα που το αφήνανε εκεί το όπλο, εδώ συζητούσαμε αν θα παραμείνει εκεί. Για κάποιους είναι κοιμήλιο αυτό, είναι ιστορικό κοιμήλιο και μόνο ότι έχει διασωθεί 5, 6, 7 δεκαετίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο μουσείο πολύ καλώς φτιάχτηκε, δεν το συζητώ, δεν ξέρω τι μέτρα ασφαλείας έχει, ένα δημοτικό μουσείο είναι. Καλό είναι να εκτίθενται, αυτά έχει ξανεκτεθεί το συγκεκριμένο όπλο και στα 90χρονα στην Νίκαια, θυμάμαι το είχαμε δει εκεί. Αλλά καλό είναι αυτά να προφυλάσσονται πάρα πολύ καλά. Το θέμα επίσης θα υπήρχε αν δεν είχαν πει από την αρχή ότι θα το αφήσουν τρεις ώρες, γιατί νομίζω είχε ανακοινωθεί. Το ήξερε ο Δήμος ότι θα πάει το όπλο, θα μείνει όση ώρα είναι η εκδήλωση η πρώτη μέρα των εγγενείων και θα ξαναφύγει μετά, δεν θα έμενε εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτό γνωστό έτσι κι αλλιώς. Αλλά άμα θέλει κάποιος να βρει, προφανώς πάντα θα βρίσκει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πολλές απόψεις υπάρχουν. Λέτε να σχολιάσουμε και το γιο Μπελογιάννη, την ανακοίνωση που έβγαλε, διαβάστηκε εκεί. Εντάξει, για να γίνει τώρα αυτό, θέλει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι είναι κομμουνιστικό κόμμα, τι πιστεύει, πώς δράσει τέτοιες εποχές, τι ήταν η εποχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σταλινική όπως την αποκαλούν κάποιοι, δηλαδή για να συζητήσουμε κάτι για τον Ζαχαριάδη, για τον Μπελογιάννη, για το γιο, την άποψή του και όλα αυτά, θα πρέπει να στρώσουμε ένα πολύ μεγάλο χωράφι, να σπείρουμε ένα πολύ μεγάλο χωράφι και δεν προλαβαίνουμε μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια και δεν μπορεί να γίνει και με μονόλογο να είμαι εγώ εδώ και να προσπαθώ να πιάσω όλες τις πτυχές και απαντήσεις που μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του. Διαβάστε τα, ο καθένας έχει την άποψή του έτσι κι αλλιώς. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά τα ιστορικά, ωραίες ευκαιρίες, αφορμές για να συζητάμε. Πριν λίγο στη Βουλή, Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλιόπουλος μίλησε για τα χθεσινά και νομίζω όταν ένας χρυσαυγίτης, νεοναζιστής, φασίστας μιλάει υποτιμητικά και με ύβρις για τον Μπελογιάννη, αυτά είναι τιμητικά. Εχθές λοιπόν ο Τσίπρας, βρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο, εγκαινίασε για να έτσι τσιγκλίσει, για να το πω λαϊκά, τα αριστερά, για να τσιγκλίσει τα αριστερά αντανακλαστικά του ακροατηρίου του, εγκαινίασε ένα μουσείο για τον Μπελογιάννη, για τον αρχισφαγέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, για αυτόν που ευθύνεται για τόσα εγκλήματα, εγκαινιάστηκε ένα μουσείο, μνημείο για τον αρχισφαγέα του ΚΚΕ Μπελογιάννη, που τον έχετε αγιοποιήσει με αυτό το περίφημο γάρι φάλο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εσείς της παιδείας που έχετε διαλύσει την ελληνική παιδεία, να μην μιλήσετε. Μιλήστε επί του θέματος. Πεταχτήκατε κιόλας για τον αρχισφαγέα. Ωραία, συνεχίστε τώρα. Τον αρχισφαγέα, τον Μπελογιάννη. Λοιπόν, καλά, το σπίτι του θα τον γκρεμίσουμε για να μην θυμίζει τα εγκλήματα του κομμουνισμού όταν θα έρθει η ώρα. Θα δείτε το μουσείο. Λοιπόν, θα δείτε το συνεχίστε. Κανένα σπίτι δεν μπορείτε να γκρεμίσετε. Απολύτως κανένα. Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε? Και δεν μπορεί κανείς να γκρεμίσει. Εντάξει, θα δείτε. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλιόπουλος, από πάνω Νικήτας Κακλαμάνης, και στο πλάι ήταν ο Υπουργός Παιδείας. Έγινε ένας διάλογος εκεί για όλα αυτά τα όσα έγιναν χτες. Δεν ξέρω αν χωράει η απάντηση σε τέτοιου τύπου απόψεις. Όσα σπίτια για να γκρεμίσουν, όσα κτίρια και να γκρεμιστούν, από τα μυαλά, τις καρδιές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων δεν πρόκειται ποτέ ο Μπελογιάννης να γκρεμιστεί. Έλα, βαλικαράκι μου. Έλα. Τι κάνεις, χαρά μου? Καλά, εσύ? Τι καλά, σκατά, ρε, εσύ, να σου πω. Σκατά, σκατά. Γάμματα με μεγάλα γράμματα, Αποστόλη. Δεν γινόταν εργαμότος έτσι πλάγια από το άγαλμα του Μπελογιάννη? Πώς είναι αυτά τα μηχανήματα που πέρανε τα μπαλάκι στο τένις? Τα πέταγε ροχάλες. Γιατί δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για ροχάλες, είναι και η άλλη πουτάνα του Πασόκ που είναι δίπλα. Κάνει καρδιά της δεξιάς για άναμα του θηρού. Και δεύτερο, ρε, Αποστόλη, γιατί ενίσταμε? Δηλαδή, εντάξει, οι Σιριζέοι είναι μαλάκες, μας πουλήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Αυτοί οι μαλάκες που υποστηρίζουν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, ρε αδερφέ, τι σκάτα είναι? Αποστολή, θέλω τη βοήθειά σου. Είμαι απ' έξω από το μουσείο. Δεν μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι. Έλα, μορπέ. Δεν μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι πολύ. Θα ήθελα, αλλά είσαι Σιριζέα. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή, είμαστε κάποιοι που τα τηρούμε αυτά. Δηλαδή, έχουμε αρχές και δεν θέλουμε να έχω σχέση με Σιριζέους καμία. Α, ναι. Λυπάμαι. Ερώτηση, ρε παλιό που Αλέκο, ο Νίκος θα υπέγραφε αυτά τα πράγματα που έχει υπογράψει? Ρε Κουτσούμπα, γιατί τον αφήνεις και τον έχεις δίπλα σου? Μαλάκα, υπάρχει ελπίδα. Βέβαια υπάρχει ελπίδα. Τώρα που ο Τσίπρας τον αισθανόμαστε λίγο πιο κομμουνιστή από πριν, υπάρχει η ελπίδα. Ήμουνα σίγουρος, αλλά παρόλα αυτά εγώ σε πήρα για να μεταδώσω ένα μήνυμα ενότητας. Μετέδωσε. Τελείωσε. Ο Περισσός πλέον έχει ανθρώπους οι οποίοι πατάνε στη γη κανονικά. Έχω εκπλαγεί. Βρίσκομαι, μιλάμε σε σύγχυση από τη χαρά μου. Μίλησα με Περισσιώτες οι οποίοι έχουν αποδεχτεί πλήρως την κατάσταση, έχουν κόψει τις μαλακίες περί δραχμής και τέτοια. Ξέρουν πολύ καλά ότι το μέλλον μας είναι μνημόνια, γιατί απλά δεν γίνεται να φύγουμε από τα μνημόνια αυτή τη στιγμή. Τίμιο, τίμιο. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χαίρομαι. Δηλαδή, ήτανε όνειρο ζωής να μιλήσω με έναν Περισσιώτη που απλά έχει καταλάβει τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει τώρα, γυρνάς στο ΚΚΕ και εσύ? Κοίταξε να δεις. Με δεδομένο ότι το ΚΚΕ πλέον είναι και αυτό ΣΥΡΙΖΑ και απλά δεν το ξέρει. Εντάξει, ρε φίλε, είμαστε όλοι ΚΚΕ. Τι να πούμε. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλό. Το είμαστε όλοι Πασόκ πατάει πιο πολύ στην πραγματικότητα. Κοίταξε να δεις. Είμαστε όλοι Πασόκ, αλλά το θέμα είναι πιο Πασόκ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το παλιό, το καλό, το ωραίο. Α, μπράβο, αυτό που μας έφερε εδώ. Ωραία, είμαστε Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τη Φόφη γεννηματά. Άμα είτε να είμαστε του Βενιζέλου, λέμε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία κατευθείαν. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Υπάρχει Πασόκ τη Φόφη. Το λένε ακόμα Πασόκ. Αυτό εκεί. Το Δημοκρατική Συμπαράταξη αυτό. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, αλλά εντάξει. Ο Βενιζέλος βασικά τώρα που το πει, που χάθηκε. Σου έχει λείψει καμάρι μου, ε. Μα δεν μπορεί να φανταστεί πόσο. Δηλαδή, εντάξει, κλαίω που δεν ακούω μια δήλωσή του. Κάτι να βγει να πήρε μακα για το μνημόνιο. Δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί. Σου λέει μην κουνηθώ και πολύ. Μην θυμηθούν τίποτα λίστες Λαγκάρτ και μην μαζέψουν και εμένα. Γι' αυτό λες, ε. Όχι για άλλο λόγο. Εκτός και αν ετοιμάζει επάνωδο. Δυναμική επάνωδο με δικό του κόμμα, κάτι δεν ξέρω. Απευθείας συνεργασία με τον Τζίμερο, ξέρω εγώ. Έπεσα από τον καναπέ μου. Εντάξει. Πιο κοντά από τα σύννεφα. Φαντάζεσαι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Μπελογιάννης ήταν ο άνθρωπος που είχε τον ασύρματο στο χέρι. Έλεος πια, ρε παιδιά. Ναι, ο άνθρωπος με τον ασύρματο που λέγαμε. Το γαρίφαλο, τι νομίζεις ότι ήταν? Είχε ποντό μέσα. Ο Μπελογιάννης είχε μόνο τον εαυτό του και μπορούσε να τον θυσιάσει. Ο Τσίπρας έχει ένα ολόκληρο λαό που δεν θα μπορούσε να τον θυσιάσει. Από εκεί και πέρα, ο λαός θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο και δεν έχει καμία διάθεση, όχι εγώ προσωπικά, αλλά λέω ο λαός δεν έχει καμία διάθεση να μπει στη θέση του Μπελογιάννη. Έχουν απομακρυνθεί από την έννοια της επανάστασης. Σωστό. Είναι... Και ποιοι βοήθησαν σε αυτό για να απομακρυνθεί, βέβαια. Αλλά ναι, ναι, δεν μου φαίνεται παράλογο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά από τον Τσίπρα, μη ζητά να θυσίαζε τον Αύγουστο όλο το λαό. Εγώ ζητάω από τον Τσίπρα. Εσύ ζητάω από τον Τσίπρα, όσο περιμένετε από τον Τσίπρα. Ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Κάνει κριτική για τον. Ο Αποστόλης το ζητάει, όχι εγώ. Αυτοί οι κάτω οι αμαλιαδιώτες που χειροκροτάνε τον Τσίπρα, δεν υπήρχε κανένα τελάρο με ντομάτες να του ρίξουν. Τόσο ντομάτες βγάζουν εκεί κάτω. Αυτό που χαλάσαμε λεφτά σαν κράτος για να πληρώσουμε κάποιους να χειροκροτάνε τον Τσίπρα, αυτό που να το πεις. Εγώ, αυτοί που χειροκροτάγανε δει, μήπως ήταν κομπάρση. Όχι, τι ήταν. Ήταν σαν και αυτούς που πάνε στην Τατιάνα Στεφανίδου. 20 ευρώ το κεφάλι για να χειροκροτάει τη χαζομάρα. Το ίδιο ήταν. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλήφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Μια χαρά τα λέει επιτέλους, γι' αυτό το ακούμε συνέχεια. Κάποιος πρέπει να τα πει για να προστατεύσει την ΔΕΗ. Μήνυμα ακροατή. Συγχαρητήρια λέει για τη συνέπεια με την οποία υποστηρίζουμε μέχρι σήμερα. Καλά λέει μέχρι σήμερα. Την ιδεολογία που πιστεύουμε. Ναι. Απορώ όμως, λέει ο ακροατής εδώ ο Δημήτρης, γιατί δεν έχετε επηρεαστεί από το γεγονός ότι όπου έχει εφαρμοστεί με τη μορφή της κεντρικής εξουσίας μετατράπηκε σε στιγνό απολυταρχισμό και χούντα, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είχαν καμία θέση στη διακυβέρνηση των καθεστώτων. Λέει ο Δημήτρης, φίλος ακροατής, και θέτει αυτό το θέμα. Πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση, όντως πολύ ωραίο. Προφανώς μιλάει για τα σοσιαλιστικά καθεστώτα, όπως τα λέμε, και τα 60 χρόνια, 40 και κάποια άλλα που υπήρχαν στις χώρες όπου υπήρχαν. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ συζήτηση και θέλει και συνδυαστική έτσι ικανότητα και να βάλουμε πολλά πράγματα κάτω, γιατί την ίδια ώρα που υπήρχαν αυτά τα καθεστώτα το μισός πλανήτης είχε απολυταρχικά καθεστώτα. Όλη η Νότιος Αμερική, όλη η Αφρική ήταν αποικιοκρατία, η μισή Ασία, το νότιο μέρος και η μη νότιος Ευρώπη, Πορτογαλίες, Ισπανίες, Ελλάδες και. Θέλω να πω ότι το ένα δεν συγχωρεί το άλλο σε καμία περίπτωση. Θέλει μια τοποθέτηση πάντα στην εποχή όπου έχει συμβεί το γεγονός. Αλλά όλα αυτά τα 60 ή 40 χρόνια που υπήρχε, μόνο αυτό ήταν το μόνο χαρακτηριστικό που υπήρχε σε αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων να μην έχουν ιδιοκτήτες και αφεντικά γενικότερα. Ήταν μόνο αυτό το κακό ή μόνο αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο καλό. Δεν κατάφεραν τίποτα μέσα στα πρώτα 10 χρόνια. Στα επόμενα 20 χρόνια και στα 40 και στα 60 χρόνια τίποτα απολύτως δεν υπήρχε. Είναι ωραία ερωτήματα και ωραία θέματα. Βλέπω σας αρέσουν και εσάς. Και εμάς μας αρέσουν, αλλά δεν προλαβαίνουμε εδώ. Ήδη δεν θα παίξει το δεύτερο μέρος του λαού. Δεν θα βάλουμε τον Τσίπρα, Αντώνη, αυτό που λέει για το τη ΔΕΗ. Ακούσαμε ήδη πάρα πολλά. Από ό,τι βλέπω πρέπει να βάλουμε τις διαφημίσεις. Να βάλουμε τις μικρές τις διαφημίσεις. Θα τις βάλουμε τώρα για να πάμε αμέσως μετά να ακούσουμε τον λαό που έχει να πει πάρα πολλά. Αυτά τα θέματα πρέπει να βρούμε κάποια μέρα έναν τρόπο κάπως να τα συζητήσουμε, αλλά όχι αναπαράγοντας τα κλισέ των μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών που όταν καταπιάνονται με τέτοια θέματα Σοβιετικής Ένωσης, Στάλιν, επανάσταση στην Ουγγαρία, αντεπανάσταση και όλα αυτά αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να τα τοποθετήσουμε στην συγκεκριμένη εποχή και να κάνουμε μια συζήτηση με τα υπέρ και τα κατά, γιατί όντως δεν είχε μόνο καλά, εννοείται δεν είχε μόνο καλά, είχε και σοβαρά αρνητικά και είμαι σίγουρος την επόμενη φορά αυτά τα αρνητικά δεν θα υπάρχουν. Πολλά είχε και πολλά δεν είχε ο σοσιαλισμός. Το βασικό που δεν είχε ήταν πλούσιους. Δεν είχε πλούσιους. Ακόμη και τα κομματικά στελέχη, ένα αυτοκίνητο είχαν, άντε και ένα εξοχικό για να κάνουν διακοπές, και αυτό ήταν κρατικό. Οπότε είναι λογικό οι πλούσιοι όλου του πλανήτη διαχρονικά να μην θέλουν ποτέ να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, γιατί αυτοί δεν έχουν θέση εκεί. Ή έχουν θέση ως κάτι άλλο. Έτσι, για κλείσιμο, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στη γνωστή ώρα 11 παρα 10 στον Α. Τώρα έχει λαό. Γεια σας. Πού πήρα, την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να πω τη θέση μου. Ναι, ναι. Ο Μπελογιάννης ζει για το κόμμα μας. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Ανήκει μόνο στο ΚΚΕ και σε όλους σήμερα που παλεύουν για την ανατροπή όλων αυτών των σάπιων που σήμερα καπηλεύονται τη μνήμη του για να πάρουν εύθυμα. Αυτό ήθελα να πω. Έχει μείνει κάτι που να μην έχει σκυλεύσει και βεβαιώσει ο Τσίπρας. Όλο και κάτι θα έχει. Είναι ευρηματική σε αυτά, τα βρίσκουν. Θα βρουν λες κι άλλα, Εξάλλου είναι πλούσια η ιστορία της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν έχεις να βρεις, θα βρεις. Αν πρόσεξα καλά στο λόγο του, δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη κομμουνιστής, αναφερόμενο στον Μπελογιάννη. Τι έλεγε, αριστερός? Ναι, έτσι ότι αγωνίστηκε για την εβραίωση της δημοκρατίας και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Το κομμουνιστής το φιλάνε για τους εαυτούς τους. Ναι, για τον Κατρούγκαλο συγκεκριμένα. Π.χ. ξέρω εγώ. Και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι τότε οι κυβερνώντες έλεγαν πως θα δυσαρεστηθούν οι Αμερικανοί και θα διακόψουν το σχέδιο Μάρσαλ. Σαν να λέμε σήμερα θα δυσαρεστηθούν οι Γερμανοί και θα διακόψουν την εισαγωγικών βοήθειά τους. Ναι. Ό,τι ακριβώς κάνει αυτός δηλαδή. Συνεπείς, σκασμός τώρα. Θέλω να πω ότι είπε ο Πικάσο για το διάσημο σκίτσο του Μπελογιάννη, όταν το ρώτησαν γιατί το σκίτσο μένει ανοιχτό στην άκρη του. Τι είπε? Είπε ότι έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο δεν μπορείς να τον κλείσεις σε ένα πορτρέτο. Και νομίζω με μια τόσο σύντομη φράση υπογράμμισε και ανέδειξε το μεγάλο του Μπελογιάννη. Γι' αυτό τον αγαπάμε, τώρα τον ακούω που έβαλε τη διεθνή, γι' αυτό τον αγαπάμε, να είσαστε καλά. Ένα μηνυματάκι για την Αποστολή. Για πείτε. Από τον Δημήτρη από Ελευσινά. Συγχαρητήρια και μακάρι να υπήρχαν και άλλες φωνές να ακουστούν σαν το Αποστολή. Ευχαριστούμε. Του Θήμιου εννοείται μάλλον. Αλλά ναι, κατάλαβα. Γεια σου, Αποστολή μου. Από Σαουθάμπτον. Μωρή Σαουθαμπτέζα, εσύ είσαι. Εγώ. Προτιμάσαι λίγο Σαουθαμπτέζα ή Σαουθαμπκιόλα? Όπως θες, δεν έχω πρόβλημα. Το Τιόλα μου αρέσει καλύτερο γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν σε θέλω τίποτα, απλά να σου... Ούτε εγώ, δεν σε θέλω πια. Απλά να σε ακούσω γιατί μου έλειψε η φωνή σου και ευχαριστώ για την εκπομπή βασικά και την προηγούμενη εβδομάδα. Για σένα την κάναμε. Την Παρασκευή. Ναι. Thank you. Να είσαι καλά, γεια. Λένε μετά το Τζολιά τώρα λιγούρι και τέτοια. Σε πήρε μία και μία κράτηση για τον Αύγουστο εχθές. Α. Ναι, πες μου, πώς η ξετσιποσιά. Από πού και ως πού, πες μου. Γιατί ξετσιποσιά, μωρή? Τι θες τώρα, μου κόψεις τις τύχες? Όχι, δεν σε κόβω τις τύχες, παιδί μου. Αλλά έτσι στο κατευθείαν δώσε μου το τηλέφωνό σου. Τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Στην κοινωνία που ζούμε, στις εποχές που ζούμε, δεν έχεις χρόνο για τα φλερτ και τα ραντεβού. Κατευθείαν, direct. Βρε τα καημένα τα παιδιά σου, εγώ λυπάμαι, που θα ακούνε αύριο μεθαύριο τον πατέρα τους. Με την πρώτη τυχούσα το τηλέφωνο. Τα παιδιά μπορεί ήδη να μ' ακούνε. Έχεις παιδιά τελικά? Δεν ξέρω, δεν με έχουν ενημερώσει, αλλά... Αυτό που σου την πέφτουνε χωρίς να ξέρουνε, παντρεμένος, ανήπαντρος, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σημασία έχουν αυτά? Αυτές είναι κοινωνικές συμβάσεις, ξεκόλα. Τι σημασία έχουν ελεύθερες, παντρεμένες και παιδιά? Δεν έχουν σχέση αυτά. Έχουμε δεχτεί μια κοινωνική σύμβαση τώρα και την κάναμε σημεία. Μαλακίες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Καλαμούκη. Είμαι ο άλλος, εγώ, πείτε μου εμένα. Ο κύριος, ο άλλος. Ναι, διάδερ. Αποστόλη. Εγώ. Ναι, λέγομαι την και θυμάμαι Τετάρτη Δημοτικού, είμαι 74 τώρα. Θυμάμαι Τετάρτη Δημοτικού. Αχ, να ανοίξω ένα λεπτάκι. Ναι, ποιος είναι, delivery? Όχι, δεν είναι delivery, έρχεται ο εγγονός μου. Καλώς το δεχτήκατε. Γεια σου, παλικάρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού όταν η κόρη του Πάτσι ήρθε κανονικά την ημέρα που εκτελέστηκε ο πατέρας της. Και θυμάμαι τον δάσκαλο που της έδωσε ένα μπάτσο που πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία είδα στράκια στο πρόσωπο αυτής της κοπέλας. Ένα μπάτσο που έμεινε εκεί κόκκινα δάχτυλα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Καλά, πώς το μίσος μεταφέρεται. Χτυπάει την πάνω πόρτα τώρα. Ορίστε. Χτυπάει την πόρτα, την πάνω. Εντάξει. Ανοίξεις το παιδί. Μ